بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وبعد، ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودرسنا رقم 47. الرسول عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، رسول عليه الصلاة والسلام عرفات تعاونه كتية مزالفة جيه كتية جمرة العقبة يوم الإيد سبع حصياته جسكنا هتكنا بعد ما جمرة العقبة سبع حصياته جسكنا سويرة أو كغا جسكنا خطبة كرني بعد الخطبة أقول تكنيك بير ديمير سوونا كذا هذه دابا نكيرو ديمير سوونا كذا ديمير دوره ما غورو ثلاثة وستيندو كروغني دي ثلاثة وستيندو كروغني راه مي أغارا ثلاثة وستيندو كروغني نيني سبعة وثلاثيندو كسرى ou talata sitindu korogondo awne ali ibn abi talib gobe ketigina ketiro balkenar korono fa ulama iriri talata sitinge sana berdu dunya e shini gaynes kira kana tiyo ko bidor awne dige onde miar bar sona kega dayri talata sitinga ma gor da bagnera ou talata sitindu da bagnda awne alebi ya bitalib gube ke tigina ke tido bay kaso ya nar korono fa ulama iriri sana go ada sinin go berdo dunya ke ishe doire talata sitin bagay naso ke birawne kana artu udi ga sakoda bagendo udo o tawi kairi do gube ke tigina halak ke gine di mana okune dana ustar ega gine o tawi kai ora ke tigine ke tido tawi kan dara ma enge gra bada no rasul alaihi salatu wasalam tawi go akuri tawi sip tu gine tawi ki ber onde wi medina da ka jaydero tagi labbede gine mana labbede nige tagi tawu sebi bi now now ene so ti enen ne ne kide kerere ti bador tagi goyare grine ta kar kam do bi kebera ta fa ta de no rasul alaihi salatu wasalam inni suqtu al hadiya wa labattu ra'si falam uhil hatta anhar grine manaber sifatal hajji goge qarinne ne u koy ko bay kaga makka tawfiqne saba sho tawfiqne re sa'i baina safa wal marwa shotna pay kashlasu kenu bi sokko umrar warew ko ni uwe ga ucha bari go ta dureta degeno tahire gine ne hega dige ko gere ne urge umra sengire tahira won ay hadiso gadi ne so wa anna gora hadiso gine ne hadiso gine ko warne ki daba gano gine ne helle tay don manaw yani umra ner su gere gere tare ko ne halal do ne ge tay don o ay ner hadiso gine ko warne gine ne ki da helle tay don o hadiso gune yo gune ne werbe umrah sanu ne sokko sokko warada umrah seri rasul alaihi salatu wasalam hadi go bar rasul gune ko gornege dimi dimi agara talato sitinga berdo ma gorda bagni saba wa taala tika ari mi abi talib narda manawni udda ba gene do halak ta uitorege ku de ko warna da madara enge kitoro are madara enge hege kodoni o soere awne u kodendo uido halak tara biere o dere ma enge rega tora ke dara amo ko togen dara amo ko dondo halak tara uy go do biere dara ma amora o aun do tora ke o ne ke te e ga shekre ale mere weliri ta yi wi gi barka kiri ne orto ge ke gi a kitairo khas ke ki rasul sallallahu alaihi wasallam ke rasul sallallahu alaihi wasallam ge sahabi dari ruwi ge Abu Bakar Siddiq nagai Umar ibn al-Khattab nagai Utsman ibn Affan nagai Ali ibn Abi Talib nagai Ashara mubashirin bil janna nagai Ahla ghuzat Badr goy Rabbana subhanahu wa ta'ala samina ko kay nagai Ahla bay'at ash-shajara nagai Wali o begayro o Quran tawurti gisna iror samina erdun gay nyaawu derer kayne bi nono in janner bash mubashir nigina adrugu janner ku gudey ke o kera walina واغوي غزوة البدر او حدرغني او 314 13 ارك دفتر غوي سامبار كد بيتاي دي ايرور حياري او سامباكير نغني ني كانا دفتر غي واسلي كاي غنورو ربنا مغفراي كير بارات ويرغا سامبا بردو دي نويرو كير نغني ني كانا سامبا غي دفتر واسلي غنورو مغفراي رو كير كيت قران wolige o kera gena mubashirin bil janna ga rabbana fulan ga janne ke go bogina ga rasul sallallahu alaihi wasallam kugudere filanna janne onri filanna janne onri filanna janne onri janne ro naru sidari eni no ke soy o kera wolige na rabbana subhanahu wa ta'ala alquran te ke sanara wa ahla bayt ash-shajara ga alif wa rubumiya iror samingin iror de yugo radian gay tay o kere wol ga nuri ga o kana ko ga senay ko ga orte bodos ay ko ga orte bodos ta ga uy ga orte bodos tare ko dere ga orte bodos u o walid ayru serairo ta bu uyru be barka ke de ne o be ga ke ga barka ke barigi rasul sallallahu alaihi wasallam naqor awne rasul begir awne menegi kana oke derre o ayigo orte belega yos taago uy orte belega yos abre ukina yenene o berda ta dure bari elif senar tayde ne kete ay weli riki aba ay yute boguna ki ginene shaitan ne u o ay tere belegene o ay ma gugu ki ay ay tere belegene Rasul alayhi salatu wassalam ge aygo tufagene ni he berdu ay tufane ye tijage o e nar oros kina te bele ade warta goni Rasul alayhi salatu wassalam ge taago uy ko do ne ni o na ta uy rasul ke ge jayi iga tabe ina dar ina tabe bi berdo ki are ardage darigina yari ke berdo go ki sare ki sai gi ka dole rasul berga barka gina fadl go wa barka gina te berdo ma ke ne ka barka gina te berdo ay wo ke ne ka barka gina rasul nak koy bas khas rasul nak ko ki tora ta te o ige awliya allah ga ye iror kini ga ni ga ye o ilimugur barka kini ga o amalugur barka kini ga o tewjigur barka kini ga o hokumugur barka kini ga o kee o ja bugie ko la farra shirin arba ge aristu ku gude mubashirin bil janna lakini o ayugu te bada barka te gayo uyugu te bada barka te gayo o tarigu te bada barka te gayo abdo ene su ki rasul salam berna korsam rasul alaihi salam tao uy kodonere tuare ne barka kedi muslim ge barka kedere muslim ge barka anta ki gogri menegi ogi ene june derane te bada barka ndarene ntelo barka ambe wa barro siare kiru barka ilim mo ora le mi siare kiru ki e barka berda te min nane te bene june ayi go itufa ga ni ga tare go dare ga uyi go ga tini te bene dona barka ndai rasul ta tabe gi o ge ke dio rasul alayhi salallahu alayhi wasallam bada ma ta go kudu ne gi amna go koriere makar ke gi ki yo maliti ko baiki yomal itti yomal itki embe hoyti o makkar hejtu june ne ligini yomal itki embe hoyti yamarat al aqaba hadis siri disina disti bas yamara nakko ge akhir ge yamarat al kubra ne li akhir ge hadis ti disini mera kiro sando mera kiro disini nakko sui we este hoy deste destine kaire nakko na kordisi udisini ne ne nakko naru bismillah allahu akbar ne disini disini kana ken kedi barog ne ne to hisab ta kanre gie ke kada bare sine disini Hadi tini gini ni dabani Ngeto mati ni diga Karan ni diga Hadi tini gini ni Hadi sini hikian ni Hadi gino dabani Talat lagi Tahu ikan Arba lagi makkar june re tawaf koy hajji tawaf ekkure gi tawaf al ifada yene li arafat te ken no ne tayro be ara tu fi ni ge sokko tawaf kire re ifada gra men nay o bar ubuy mutamatti ne ligene ne awol marra makka koy ni ma umrah de ne tawaf kuna tawaf umrah ki wa mufrid ne daga qarin ne daga yene ne awwal makka koynigi tawaf kina tawaf al qudum ne li sunnah wa goy mufrid ne daga qarin ne daga mutamatti ne daga arafat june ne na da taru hikya ne gine ne eme tawaf al ifada gine li tawaf rukun ne ki wa goy يامرة العقبر ارونا باتيرو تاويا كاندو تواف الافاضة استغوغنك استغوغي سعي بين الصفا والمروة اذن يوم الايتكي انبا خويتي وحاكي بيجي خويتي ترتيب بيجي أول جمرة العقبة دي السنة كوينة هدي دبانة كوينة تاوي كان كوينة طواف الإفادة ما كاريونة دينة سعي بين الصفا والمروة دينة ترتيب كي بيجي او اوغوي اوند حرام كده كتيجي ويغرا سوتي كرنيني حرام مغو كوري ويغرا داي جمرة العقبر نهر الهدير حلق شعر كي ويرو ويغرا ستي كرنيني تاريغو خاي تحلل الأول لغنين واغوي هدي كنا دا باغنو نسو jam radis kita tahu kali ini nih tarik wah ramah kali. Jam radis kita re eroda bagi ini nih. Jam radis kita eroda bagi nih tahu kali ini nih. Mana tahalul awal hasil kali. Eroge akhirnya akhir sehari. Berarti hui ke ni akhirnya nih nih gademi nih. Karena tertib tu di nasan tesisin orang. Rasul Ali Sallallahu Alaihi Wasallam yomal itki awun efatu akhir okaga soal kulini gi. Okni ya Rasulullah itu arata tawafid degi ni ifal wala haraj. Muskilah kiri awun. Ya Rasulullah akhir itu taya arah wikan degi ni ifal wala haraj. Muskilah kiri awun. Okni ya Rasulullah itu distelera taya wikan de koni itu arah eroida badalera. Udara tahu ikan dia, ukurnya okne, tak eroida badan udara tahu di sini. Soko, wak usaha kene lah, kene arah kene tetek kene kene kene. Soko, F al wala harak, muskilah kiri om. Mana haji sehi muskilah kiri om. Mana tertib ki wajib to. Uokane ratib kene orang. Tadi lah arah kene balik orang nega arah kene sudi dari nega kene nega muskilah kiri om itu kosong. Akhirnya saya nega, hoi ke? Erokada bano akhirnya saya ne. Jangan terlalu akabadi sini kau ini tahu ikan ne. Waktu kasih, erokada kan ada bano akhirnya saya ne kubai kulina arkona ada bano. Tawaf kita bernakir arkubai makar juni udara tufi ne. Abdul ini kamu sekali. Mana? Akhirnya ini kamu sekali dos. Usaha ini kamu sekali dos. Rasul alaihi salatu salam tie kaba tawaf al-ifadatu fina makka bar ad-dhuhr salagna al-mazamzam udo tiyo iki diaro ba kwaye ki de juri bani abdul muttalib pigna diga oba daire zamzam kujuna ori ketiere u ogar nege bara jobo manega strega jogi manege u tora dunni ngini ni dira teigara koy bega jogane ge yi o iugo kor o jora kure nede gen ege be ya gena koy bikiri ke kiega koy ra ki ari tiere Safa Umar wa Tufiq nere ko bay bararo minar hikini o kone makka ge salari 100,000 salage te ka makka 100,000 salage salade nere u egana na so ta minar teskarin la galtani fadal le begiru ujur ke begiru Rasul sallallahu alaihi wasallam minar kayak gini ketika tawaf karena ndak tu minar kayak gini. Sa minar haram kere-kere. Ayam minagi minar salani ge afdal. Kabang tir kayak ini gronong ini nih. Ayam minaki ge mina baror salani ge afdal. Fa Rasul alaihi wasallam ketie gini do minar ge. Kole gini do. Suare ne so. Laman ido askor meilini manaw zawalle irawe obra kasuri ukite suideri daragnere askor meilini duhur ugutkeuri u askor meilini duhur ugutkeuri doneso manaw obir biaka usuri ira askor meilini obir biaka usuri bia obike ka usuri do Udo Rasulullah alaihi salatu wasalam tie jamaratu kayak gini. Tie eme ha wado 20 tebele. Jamra ulager hadis terkebe. Mago dara engeger kusura duakirne. Kete jamra ustager hadis terkebe. Mago dara emoger kusura duakirne. kita jamrat al kubra akhir giro hadis sirik ibarat karena awan ruwain begi kirni u jamrat diskini do suara oh kaga jamrat diskin do kira khutbah kirni kubra idan khutbah o ki wego arafat o khatbegne kete yom an-nahar yom al-ittar o khatbegne kuba jamrat al-aqaba nakoy diskin do awna o khatbegne ema yom at-tani min al-ittu o khatbegne khutba wego ikirni khutba o wego ki nafsi tegoy kuba dar arafat kido juzo kone baray khutba o gi أي يوم هذا أتيا كوباي كي كوباي داعي نا أورا كولي كوباي كي كوباي داعي نا بلد تري كي بلد داعي نا أرتا تري كي أرتا داعي نا أوغا شكو أدرو غو حيري نا تجير كيرين واغنا منا كامي أغنا ناس ko bay koskeero balat ke balat koskeero urta triki urta koskeero agendo inna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha malugnu ga bal haram do ne deselnu dimagnu awunu ga ber haram du warba ga darinu min jumla tawasaya rasul alaihi salatu wasalam ko wadar ke gaseege o hukumene le kitab allah sunnat rasul o hukumene le ka usra hukumene ngene taino gne usikum bis sam'i wat ta'a kama bar bari won tamber tayno wali amr bari won tambere tayno taat wulat al umur kibar satoge dinduk de kete quran do te yegne atiu allah wa atiu ar rasula wa ulil amri minkum ogoy umur wali umur tayere حاكم تايجي تايونغني حاكم بر كتاب الله حكومنين تايونغني وكتاب الله حكومت تيغنور وكتاب الله حكومت تيغنور نوتي رسول عليه الصلاه والسلام حكام غاك ايرات تكاساري حق ويتبلر كنو ظلمني ليغني يا رسول الله to selitu ikta bedara jaide dal dogni la de baro selugnu tape jaide baro hakki on kee bere kenugi iru regar kana o chana kinu yama khiamani hakki no ibe tape nasu ke go garage kee bere kenugi iru rata bu hukam ge ugu sherier kana ha meni gnon zulum babta wudu rasul alayhi salatu wassalam wasaya wadar ke gasay wala daraba adh-dhahra wa akhadha al-mal torogno ka sayne gne mal gno wan gasta te badagni tayno won hakki won kaynere keno ge irregar ظلم دنيا كي من ناين اسو او بني ادم مخلوق را دغي كوباني تبار كيتي اون را ايرورو حق نوغي بردت بلا نا هر نغي كوباي برورتي نغي اقواي نسو ايما ظلمين داي سانغي غاغان نكيو صبر نو تو دو نو غا سايغي نه حق نو مال نو غا نغي ستاغين دو صبر نو كتاب الله الحكمين نو ديندا برار حكمين نو iro asina wona kin asina guru ya kabau de dino umur iroki asino ni salano arambe nago dino masiara amere ni ni tai nago de masiara barra amere ni ni tai nago hakino ta bering suburno zulmeni ni ni suburno rasul alaihi salatu wasalam الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها فتنه غير غنوغني فتنه تجرد فتنه ني اودر اير غنوغني اونر تي جوكنا غوي ساي او فتنه تي جوكنا غوي ساي لكي مالوني ني نيدا سادو مالوني فتنه او غوي ساي لكي ايرغي تي غوي fitna da sabab to sina ore ga sokota gori oyor dar kiga oy noiga bagoi barugo noiga nyae bagu noiga ti hasle kage ni ga sokko mia fil mia ta ke gori ye oro sokko jirime hasle kage nda sokko berdo shars ne tebele ga bado atu tebele ga kera o mena berro tiego kirne partarte non ne man daa ila huda kala rahum min al ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqus zalika min ujurihim shay'an oge garde kewne re rejune ayne garde aqwaner benigine ne ogo arde aqwar darbe ker ujur iliga soko bodo atto nana korne kire lakon ujur ki kire tebele ne nuru kiwe kame do kikire ti akido soko hatu na negeri wa man daa ila dalala qana lahu min al wizri mithla awzar man tabi'ahu la yanqus zalika min awzarihim shay'an kana ogwe fitna ro daayiniga dalal do daayina ngenege oga sabab a godo sando fitna darbe ga dalal do darbe ga gi o kersam ba akiga soko hatke soko kisina taaki go kikire kera o mena samba go bartar ke zam zunuk ko wera tabele ke nuru zamba akido sokko hakki nana korne ga dikare mushkila ki sando na baba le fitna ne de yo toro go noy sai ne de ne ga mal go noy te de ne ga soborno ko ba e korti ge u tiara ziarar mo taj ne le ner ne ga inesu soborne ko ba e barone tabi رسول عليه الصلاه والسلام تعينوا ني ولي امر كان من جمله خطبه اكو تيجي حكي ام ار ار علمني سانغ ار ديغي بيغي حكي ناسو ايرا تابو ني علم كو حكي تابنيو غني او ايغانو غا بو نو غا اكرين دايو غني حكي نيغي faray ka kide arkan ga kide sunan ga kide wajibat ga kide tibat le sey ga ye o ayuna haji egenar makar jure hitina ko ni san hetin dal ene o no tiri o ina ti gere ina yo ngene alhamdu saba aya ga ya gano makka i keme warta ri gitu ko ni no he ga ti kuro a o gitin dai no tiri ti abar kido oga ko du no ko nega yuna makka be meedo ignore ay ni na alhaj ngiri almasam sam ya ne se be meedo ignore ay na no ne se arafat ha o hoyni yuna arafat to newni halas na haj ngiri lala kinnedo oga mafrut o haj to ko liga bediriru qasat ko wala ki liga hogi ko wala ki liga ko gorne tigi tawli ga dogne re yunin nutini nutina hekino sayini no hara sorni niere nun dagi hekigi tawarara udara hektu kare lakin o abuti o kone filan o go makkar ko wale geta tiger neso oge shirk di ar ke di oy over shirk di ne hejigi na hejigo batle o kana barar ye mustagarar ye be kana kana ha dane kirugure kana lisa ore bi kware kana ege kedia obodo ga hito kone kwere ke hakirin wan ber u jail na ti hikire ega no makarti e ketisan hit na kedio oge tege taune re heme sanne re udara koini ngini ni mungkin tiap kali jadi Rasul alaihi salatu wasalam hikki air mer dege ki hikki reso allemene da yara hijjinu Rasul sallallahu alaihi wasallam min jumla du wasaya go o sagane ga baali ay inegne nema bu islam ke gero nema iman ke gero nema din bu islam ko kite kana kor ne sina akhwan ne sel ki kufre bere dare gunuru ag warba on muslim ne muslim akho go inas islam na akhwan ne sina ne so no wa akhwan ga dare gunu ke ba guta waro rasul sallallahu alaihi wasallam min jumlatu wasaya go ge wa go kidan ne go kidan na go ko boy balighina woni وكان رسول عليه الصلاه والسلام خطبه اوغه عده مرات كررني عرفات خطبه كرنه خطبه بالغه كرنه من يوم الاتوكت خطبه كرنه ثاني اتوكت خطبه كرنه خطب اوكي سكو لانه برهجكوي وهجكوي كتهجيني بيجي كره اما اسلامي دانا ضعيف كنه قدرا کې دی وګنه دورو ایمه اسلام میره جزیره تل عرب سکوګه اسلامي قدرا کې دی اره کوئی حواله دنا ایدو سکو اسلام نو دربې رسول علیه الصلاۃ والسلام هیتو کسری 100,000 وزیاده او کړه رسول به هیجګنی اتیا اربع ارکان کې سکو هه او غوینا اوه ابرتا ترشیر کډاړي مې او حق اونې نغراونه اوه كلمة رسول عليه الصلاة والسلام خطب وكرنا عرفات وكرنكا من يوم اللي يتوكرنكا تاني يتوكرنكا وسأيا عامي لأنه أبي تاني جي رسول صلى الله عليه وسلم برسي وحبار كده رسالة بلغينا دين غا كملينا makkaro haul makkaro ga islam do ule no surga kitie islam me ga kelime go kamel gine balaqo rasul sallallahu alaihi wasallam embe wa siela kitlo tokkene ne so hikir basara ne kitie re khotab kire re wasaya am gine re islam sokkor wasalene ekerne بعدما رسول عليه الصلاة والسلام طواف الوداع يوم ثلاثة يوم دو منار انه جمرات ثلاثة يوم دو ديسكينة ثلاثة يوم دو ديسكينة مكار تيجينة كتية طواف الوداع مانا بيان الركينة نجنين آخر طواف دني طواف الوداع كرنا را مدينة اوغا بيهتين dar deger tiere gadir khom bine di kobar kegena re ke kay kedi adro ko khomne kobdor tiere kera khutba kerni min jumlat khutba goge ayuha nas inma ana basharun yushaku an yatini rasul rabbi fa ujib وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به يعني جملة خطبة وكرجة كي تطع كي أصل خطبة جزير كغرني أول جي أي بني آدم بشر إنسان الناس ممكن جينا جا ربنا رو malaka go mot ke kwala ga ki ga error ne gudi ni ni Ego u e kay yigini ne kana din ta be kay goro ti sutti ko age baltanno kitab allah dai quran mi arbata jan sura ke rasul ko kene kitab allah be yinur dai kitab ke kerege fihi al huda wan nur huda ge babal hidayah Nurgi garde sira ni gine ne wangdo taire gine ne tangane sira hidaya o garingo kitab kirkede o garde nogane sira ningo kitab kirkede istamsiku bihi manao acquire kitab kanjer baba bi o istamsiku bihi ne ri manao gagar hanne bere masu yir kinne be biu taraktu fikum shay'ain in tamassaktum bihi ma lan tadillu tisuti kwari tisui ke u maunu tape be be ngene ne kegunu daral hegunu kisrawo ne mana no dalal do ne uru ne daral nu tisui ku kage dai كتاب الله يلي القرآن قرآن كي أو كنغا كرغرا غرينا كرغرا آية كنغا مرغرا هكير كوية آية كنغا جوس كرغرا هكير كوية آية كنغا دم غرينا هكير كوية آية كنغا تي كوري كي غرينا كوري كوية آية كنغا كريا أور كسينا آية كنغا تي كوني الحروغنا تي كسينا ده kya bar faide u quran gra akim bigi o kone ga age quadr rane ko warna kidanne tabel gra bigre kidanne nyagra sana ne ga ko warna herra kidanne o ti wuti ne ga ko warna kidie o kone ga bar quran gra ti akim bigi o kone ga age arabi ur korawne beegur korawne tabara no gane kidanne akone atiwu akin bigi kana kwa ambe rasul sallallahu alaihi wasallam iri fihi alhuda wan nur huda gida huda ge hidayah era quran bar subari ke saro hidayah ne ji o ge dalal gira kayne garde adil gir tinagi hidayah kare gira gena re bari go ke ga sai ga no ne ga heme ne ga to gine gine ne garde dalal ki ga ki sinin yer ni rodi ne no be garde go hidayah ke ka ki sinin jan ne rodi ne no go wan quran ge letter iroki iroki ade gine re o me go ker ka kwari tay ema ubui o ekurener mabruka o letter ki kiguigina kekwari mabruka o letter do tebe dara ambalap tore ekurener tider evor tider koro dara jame su dara koro dara daidi letter ge faida wa idea kwadirra ne kor dara letter do kwada bigir tendere begire nagora ega te tane ne ebir ki ke hira no bir toro ne tendere korre bie nur gi dira dira bie dira tok ke bir do de tendi letter ke faida wa ide u letter mabruka ke gine ke kwale minister ke kwale wa tore akure ke kwale governor ke kwale mabruka o letter ke tigine ki ni o miena letter ke niye gine letter ni ngene gari ni ar bari ni ngene faide ko letter gar kedi wona hamere ni u gari no hamete do o gari ngene ra ega ngene bari ke sala ne gari ngendo o ge gari ngene bari go go ke sala ka ega ngene tu wene u dore letter ke da kedi hamete Quran kan letter iro ke genere o me go kar ka kwari tabe ba ko ronde e durmal ito ona ye ke di mar rawati karre to go la kitab to sagori or tini ala sama rawati kra hikinir o gnor ne dile e ke am be goro am be go doro ber am be go ke liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab hamegnara gardega siedere babal dalal gera kusurara babal hidaya ger darbara sirat al mustaqim gi wang taya ki kiega garde ter wango sirat al mustaqim gi sli quran gi bi ambe wa fa rasul alayhi salatu wassalam iya ber kainani ham kegene ajalo ham kegene ka kegese buye kay yigni din kana tabege kay go tarur day gi nesu rasul yo bogoru din gi bi banew din go rasul do daliki kitab allah ro sunnat rasul sallallahu alaihi wasallam do ko kay sunna ka bari go berdo kay sai quran ka iro bari kay sai hidayah kare bigiri nesu ke kira jono kesu ye bi banew ne ngini ne balanu do kan hidayah didde go dalali ilemge didde go jahalli nurgi didde go zalami tenen kana ay non didde go ini hidayah ay non dalalin nur ay non zalamin ilem ay non jahalin kiga kiga na qasi de rasul yo kitab allah sunnat rasul bina ne ne ne na hidayah ini o krabiya na o re yo dalala ke o nur ak yo ge zalam do e o ilim ak yo ge jahal do e tige ti weke didi wu wati tige na ay ne ge ru didi go ga ay ne ge ru to wani wala kiga kiga ay na su de ra teiro irege ko ba ay ge ru gine ge ru to wani we go ay wa ko ba ay ge manuri wangi gine ge ido yo jeme wala ko ba ay do gine do en yo نسو كتاب الله سنة الرسول جه هدايا كا كريب غيريه نور كا كريب غيريه إلين كا كريب غيريه نسو نا كيا بينا نيونين نو نا دلال ده أينه بوني جهال ده أينه بوني زلام ده أينه بوني رسول عليه الصلاة والسلام أنا يعني موضوعي Quran do tege gane ke Rasul sokko Rasul nige arege tun ner sulu aja le wa ham ke gane ga habar ke ki malaika ke se ene orobele ke tikage izin tabele ke ti e arabana ro kwere ki de gale ngine se ke ki ki de gale ngine ne orogo bine ga ke yir ke tigina ki no tege shaore ni نبي الله موسى ملك الموت كي يغور كي سلاسو ام كب كر كره اي قال ربنا كير هيتينا ربنا او اني غرو كرو ويني اكره اي غاي نار اب دوني ربنا سبحانه وتعالى رسل جا سكو ملائكه قوالي ني شاورني Nisiye baru, gini segane karo, nusrul nabi. Nabi alayhi salatu wassalam, omeni, Rabbana subhanahu wa ta'ala aru, kuyini, eyir tesiye aru, keyir kuyini aru, wala gini segane kek nisi gine idiye su. Ey, Rabbana keganor kuyye gine ki gini, ubar ki kiro Abu Bakr as-Siddiq yeri. Dai hemi gini, rasul khayre gine ne sian na gine sida ne gidar wala ne sinina khayre ne so es ne gine ya jalle ko ham ke gine gi quran te ke gine idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. سوره النصر سوراكي رسول اجل لوغو بركر تيجن اوغوي علما قري عيني اجل غنو توكني اذا جاء نصر الله يوير النصر نينا والفتح مكه تاغي دار الاسلام نينا ورايت الناس يدخلون في دين الله ار ان نار مدينر نديرو او ان ناغورو غوكيغنره كغا جماعه جماعتو تو كي كوسكيرتي كاي سوكو تادور كوريغا اراغا سوكو مسلم تيدي باياين ندكرتي كاي كي كوسكيرتي كاي تو كي كوسكي اويتي كاي او كفر بو ياد اسلام غرنغوي هر تاتارو كوريدو سوكو ان ناغورو شاورتي امرا بوتو اسلام دو تربا غينره او مينا وافدي كوري كي كولغا امادو فوتني سنه تيزا هجريغي رسول صلى الله عليه وسلم صحابي و سوق او وفد كي يستقبلين ده يستقبلين سنه كامل جن ابدا بدا سن رسول كان هيتيو ابو بكر الصديق قوري على ما هو كامي نصر ايرونيك يا نصرين داي مكه تاغير اسلام دار جن او ان ناغورو غو يغري كغايا مسلم دار بري بارتار تي ويكا اينغني ني اجال غنو كي داري إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا جماعات جماعتك قادر بالإنين فسبح بحمد ربك واستغفره سبحان الله واستغفر الله وأقر الإيه إنه كان توابا. إذن أجل لغو ساندو ربنا قرآن تيكي سندكي إما رسول عليه الصلاة والسلام تيكي ويشقو كغاكي eme rasul alayhi salatu wasalam medina hitkini non negna maragini non negna tawfiqini inshallah dars ala